لكم ولا تجعلوها مقابر سين جولي مانام نافلي نتيام يو نين دي ديفاي سين نيك با تي جاكا pour que neeg yi bañe nek rek dortoir nga xamne danaka sa bammel rek la bofe rek xaral kon la tam wirdo ba wala bal na fune mais rek leg yow nga tey teylu wet quand même ba gëna fonk li ngay def mu dimbalé la ci téw gi ak dal gi waxon nañ ne téré giñ téré wax kuy wirdo wirdo ci yani lazim fam ñu ca bokut bu ko serignem waxe daf koy tontu wey du yapp dara ci bëgg yaayam nonu bayam nonu bu gisee itam danger bu mu wara yete daf koy wax ndax khutba juma yoonent bi daan nako dog régler ben problème ci wax continue mu ne watlub ta nga sakku nak legi tijang bu ca yem bu mieux watlub sakul murabbiyan ajiya utul sheikhu tarbiya bo xamne da fay am critère yi melo yi mu ci tek khabiran kuy aji xam biriya nam xame bitiya kon nak khabir ci langage moderne moy expert waye nak khabir inna la khabirun bu ko bayri bidi aji xam biriya nam xame bitiya kon nak ku am khibratu moy ku am experience ki ngay sakku mu nek sa cheikh murabbi na fek nak am ta experience ci tarbiyatu nasihan kuy aji lay bir tarbi lay bir boko degge ak ñaar sa xel da fay daj manam kuy yombalal nit dara waye xam nga ne bok na ci lay bir waxale bi ne na jang leçon bi na ko reviser na ko xam na ko degge te baye jaxal lay bir ki tabax du rek nga ne ko waw ma jaay la souba de net fondation ba bax bala ca tabaxa tegu xaw lay bir du don toujours lu neex rek day don lu neex day don lu naxet motax waji ne won fa qasa li yazdajiru fa man yaku haziman fal yaqsu ahyana ala man yarham muy nat ri ben way ben kelfa ne mos mu xawlena ganjay nak xawlena soxore nak ngir ñu jajju ndax mu ne ku yërem nit leg leg da nga ko xaw soxale ju ci fek bo soxal du soxal murabbiyan khabiran nasihan kuy aji lay bir kamil irfanin kuy aji mat ak xam fekke ne da ngay ñew di ut barke ci ku am barke na doon ku am barke imam malik neena ma xam ci jakk yoonent bi ño xam ni dekk na fek ñoom ñu sel di jaamu yalla di joy waye ñaan lor len rek lay def ndax duma jël xam xam mukk lu moy ci ku xelam ba ya xamé ku am xam xam nga sakku ci mom xam xam ak nit ku yiw nga sakku ci mom ñaan lu bo dajé nak baye ak ñam préparé mën na ñaar ji dañuy mën na mais nak bu jaxé mukk ñaan watlu murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin ku ajmat ak xam imaman kuy njit ci mbir ma manam muqaddam la bu am ahliyatu bu am ko xamne manam ability na ko xamne da ngay nek imam xam nga imam ci wax yaram moy ku nek amam imam biñu mass ci souf moy ku nek ci amam amam moy ci kanam imam moy ku jit imamatu moy ak njit da nga imam dana firi bour dana firi elima dana firi khalifa mais nak fi mom ci ruhani biñu wax deug deug fi imam moy manam muqaddam bu ñu yar ba digal ko muy joxe ka yaay ci musuna leen wax ci lijal say bayyi te amna ci bo xane bu spécifique bu ko wax ne ak digal la ngay tarbiyé mbinde fi bo sété li yaas yi dess do ko gis bo jangé kashal baas da nga ci gis mo ne bi cheikh ne yoyep nak téréwul day fekk waaje amna digal ci al haqq ta'ala pour yar midi imaman salihan kuy aji yiw d'accord mais salih moy itam ku apt ci lañ ko sant salihun kuy yiw la mais salihina ma ngi wax di répétition jangal alcorane bu yalla tag di melal di bak ba egg ci rek da fay jël benen wax ndax dafa melni dal moy lapotius kon nak salihina ken munte firi liñ mel yépp yusufa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati anta waliyyi fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin bamu defal yoyep nak ma rattache ci salihina mu bokku ci ñoom kon nak yalla ñu yalla boole ci salihina waye salihu fi nak moy ko xamne manam il est bon pour ça pour ce métier là li muy def mu mën boko xasse gis nak maliku mom loko maliku jebal ko nefsa ke sa bop waxu sa ruh manam yow dal na nga nek ci waw nit ku febarol la fofé amul kuy fajj mu dem ba gis médecin bu capable nak wax deug yalla daf koy baye ba bam fajj ko maliku nefsa fala tudabbiri bul fexé bul top tol sa bop la ngay outi ci mom ndax fan gogou du luy ay ngor wa gis nga ba yalla beugé ñu xamné sulu du mbir mu simple daf ñu indil misalam nabiyun mursalun mu yonti yalla Musa ibn Imran bokku ci ulul azmi yalla yabal ko ci jam bo xamné mom turam sax da ko ruñ ci lool way Khadir la tuddu Musa top ko ala an tuallimani mimma ulimta dama la bëgg top nga ngir nga xamal ma ci liñ la xamal yoy jox wax ko sax li nga xam da Musa dañ ko Khadir dañ ko teub def na teub Musa channel la bo xamne bokku ta shariatu Musa doon jangal te leppay deug fala tu dabbir da Musa bëgge duggal teud bi ci la ko arrêté firil ko mu dem muneko wo ku nekkal bo gisee Cheikhul Murabbi bu mel nonu ke mayiti niki ku faatu niki ab niw xam nga ni musuwa deug ci tari ñu bu ñu sang mu naan ndox mi bari wul wala tedna ci sang moy déterminer ñu sang ñu lan lay ko ko ci ke mayiti soko defé dawa man nak bul wax ne damay deggel Murabbi bi ci suba gi ci ngoon gi ma ki wala su fi nekké su mo fi joggé wala su fi ni ñi nekké dedet dawa man ci sax nang ci sax boko defé rek taxburi da nga xam wala tukhbari def na solo la mbir ye manam solo la moy xam nga solo du toujours rek manela cheikh nangam de manam bo démé di jang wala ngay jam yalla wala ngay jang mi ci xam nga au fur et à mesure da ngay dem di xam di dem rek waaw manam taxburi da nga muju xam da nga am khibratu mais do melni bo goor gi signal yi doon rek la yow di oté né dafa egg dafa am am fatu signal yo ngi am ay laaj yu pertinent yo xamné bam arsala goor ga ne ko li yépp de xamat la na xamat moy dom ji ba dafa yeureum bayyi ci wirdu wi rek mu fogg ni mbir ni luñuy wax nit la buñ la waxé rek né li li mu ne ko yépp xamat la signal ne ko ci bi ci maliku nafsaka fala tudabbiri wa kun kama yitin dawaman takhburi wala tukhbari wala tukhalifu tabul utek mom bul utek mom ci lum la digel wala lum la tere fum la yemale bul sawar takere dang koy jema rom wala tukhfa wala tukhalifu lum la wax dal mom cheikhul murabbi d'accord ci ak mom ndax te mayi tudd werante wala bana dire feñ na sax ci apparence ni fasadu ra'ihi yaqu khalatam bu la joxon sa ab idée yow nga gis ni bana dafa feñ ni rek melni jubut comme ba khadir raye yaq gal ray bakkan ara Musa gis ne bana li Musa fasadu hadha al-amal bay nak bagn lola dal la mune wala tukhalifu bul wutek cheikhul murabbi walaw bana dile bitna dile feñ na yow ci ni ngu gisee fasadu ra'ihi yaqku khalatam ko ku nekkal dawaman ci lu sax batay zattisa'in waye am zaga dañ koy dindi ndax woy wi zattisa'in ci borom ak roy roy ci mom rek waxul na len kérok ne sa bay jangal nañu lu ne ibn Umar radiyallahu anhuma ko tan ya anhuma sahabi la bayam sahabi moto do waxe gala anhu anhuma ngay wax ibn Abbas mo bayam yeb sahabi lay da wax radiyallahu anhuma ibn Umar da fay tukki ba ci fenn mel rombu buy ga taxawu waji teel ko xalem bi teel ko fasam mu jadd ba meeg mu ñewat koku ne dama fogal ni sax da fay julli munako dere dama musse and ak yonent ba fi fi tembe tembe yonent jadd ñewat xawma lum do def way man tam ma jadd rek pour wone dañ koy roy daal ñom to kun dawaman zattisa'in bayne fa khata'un njumte moy kirim bad bi mais kirim manam fa khata'un la melni njumte nay njumte sax li cheikh buñ askan serigne bi nga xamne serigne bi nga gis na djum na ci bim lay defal yow aqwam mo gëna djuk wal yaqut mo gëna yall min al muridi ci djubal ak talibe bi ci nam ko foge mom waye nak du ñepp ko gisee non mu ne inda man aqala ca ka xeluna lan moy cheikh murabbi ak lan moy digal fa khatamu li cheikh aqwam wa al yaqut min al muridi la nga fogné djub nak yow ba tax nga nan serigne bi del fakk lola le serigne ba def melni ñu te mo gën ci yow bay net nañu ben nitu yalla ku gane ci kenn ñu am ku len di servir lek sen xalé ba xalé buñu fekk ci kër ku sa ku ragal yalla mais rek jaarul ci loxo gañ ni do nek rek da ñu toy kal jangu yalla rek or bes boba gaay ñi taaj lek bi gan gi ne ko am jamal nonu ne ko do mu kay aje gi mu ne ko man dama or xam nga dum ko waxe way amul degi mu ne ko kay añ ma gaddu lu tolli sa koor gi fa yalla wé man dama or ki ne ko ma gaddu la ñaari yool yu tolli li nga yaakar ci koor gi c'est que do xawal lu ko tonto mais xamna ay xalel xawna ordain touti ken ak yow do bayyi ko xamna yalla xolatuko c'est pas une war da dañu wax ne dafa muju mursa ba mu nek ci naz'u mokalul ben ayat alquran may rubama yudul lazina kafaru law kan yalla yefari ak ñoon ngeej xamone de ñoon le moy ahlu dala yalla daf leena jox sañ nañu badañu ci pey dang len di boytandiko la munako fa khata'u li shaykh aqwamu wa alyaqu min almurid inda man aqal la taltafit li ghayrihi fil alam wa khud bo amagul shaykh murabbi mais bo xasse ba am ko ba malaktahu nafsaka mom longo ko sab la taltafit bul gesu nak li ghayrihi jem ci wetu kenen ci fannu gogu fil alam ci alam yeb yeb pour yow kenn la waxul bul faju ci médecin waxul bul rot ci ten waxul bul waye nak dal fand gi nga soobu bu ci gessu ken ci adina bi fokun nekkal kama law kunt dun alamin melal ni da nga nekkon yow jundung ci alam bi ak mom ken nekku fe gel en effet c'est ça mun fa laysa lil murid ghayru dhal wali ma'a rasuli summa mawlahu al ali ndax te talibe bu soobu talibe tiyan bu soobu laysa lil murid de di ñeal dara murid bi ghayru zal wali lumay wali yu wi muy cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu ma ar rasul and ak yunus ya muhammad mi xane moko teb suma mawlahu ali top borom mam bu koy mawla rasul wala mawla murid bi murid talibe la bu xesu amul luma yalla yunus ak cheikh bu fi sop sop loy tam hein kariqum muy duggu di demal bi nga xam mom nda xamne amul lu moy ni madam ghayruhum fek gesu jëm ci kudul ñom bi xalbin ci xolab ku soobu la yenal du am mukk ma'rifatul mawla xam yalla bayne lolu aqulu mang koy wax bir tijani ci teccet duma sax xalaat ndax deug la wax leneen nek kudul mom bo neex yi commencé firmi aqulu dana ma wax bir tijani ci teccet lumay improviser xalaatuma sax ne madam ghayruhum bi xalbin la yenal ma'rifatul kep ko soobu bëgg yalla bëgg tok xijaar te yow gis nga ne am nga loolul yàlla yonent ba ak cheikh rek doo ko am mukk maay waxul doo ko woote su ma ko wootee dafa yomb sànn kuddi yaan wa kun nekkal maa cheikh yi ànd ak sëriñ bi dawaa man ci sax yow daal rangé ci côté sëriñ bi lum ne ne ca lum tere baal boo jumeen wax ko boo amee xaatir bu kowey ñattili ko ko loot foog ne baax na wax ko ko ndax yooyu feneen la ko bàyyi nekk foofu jàpp ne yaa ci nekk nag foog ne yaa ngi kii sotti taraqis taalibi sos na ko wax sëriñ bi ndax léeg-léeg mu foog ne taraqi la fekk affaire la waaw bëggul maa cheikh yi dawaa man tarbaxi waaye nag mun nañoo lire ab tarbax bu la neexee soo fekkee ne yaa ngi ànd ak sëriñ bi rek yow nekk ci fëtem kon tarbax da nga tonu da nga gagné da nga am bénéfice wa ku nekkal muhibban di aji sopp waamiqan kuy taddi cofeel soo ko defee rek tuflixu da nga tex maanaam ñaar yëpp amul kuy neexal ci saalik bi cofeel ak sëriñ ba ak soxbatu guwe bu teewee bu teewut na ne quoi mu ne bi qadri ma tuhibu ci kem kattanal la nga ko sopp rek tanaalu ngay amee am daadahu ay tëbbam am daadu mooy pluriellu mëdadu jamooy am daad action ba nag mooy imdaad sëriñ bi yu middhu imdaada waa ji da am mëdad su bëree muy ay am daad na nga bëggee nag sëriñ bi rek noonu ngay amee ci mëdad loolu nag moom dafa neex a vérifié man gis naa ñu intelligent seen bëggeel dëggu te sobuñ bay dugg ci luñ xamut dañu mujj fees del am ñoo xam ne dañu yeewu ci xam-xam jàng comme sëriñ Ousmane Ndiaye yàlla ko ubbi ci xam intelligence am benn la mais xam-xam jëflantut ak bàyyi ci xam-xam sopp rek jeex ci bàyyi su bàyyi fi alquran moom mi ngeeg jalaalee ni waaye bàyyi rek lay xool su waxee dara lu bees rek mu bind téeri mën nga ko jàng koy te jàngoon na ko sax ci bàyyi waaw bi qadri ma tuhibu tanaalu amdaadahu gis nga xubbu bàyyi ne ci wusi la infaillibilité bokk mbëggeel bu sax bu dee mbëggeel ak gone mu ne du juum bàyyi ne waxantumaa nag mbëggeel ak kabirubu taali mi mag mi gën a mag ñëpp olof dañ de gone mbëggeel gone dafa yaa bokk loolu ñu wax mbëggeel ak gone du juum bàyyi ne waa mbëggeel ak mag nag mag mi bu dee yàlla kon kee waxuñ ko moo tax bàyyi ne benn ci wasiila yim gis moom mooy topp yonent bi ci wax ak yëf te yàlla tax c' est à dire ca da nga ca mën ndax mu ne yàlla ne qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni yuhbibkum allahu wa yaqbilu lakum yàlla moo ne yonent bi waxal julli ñi ne su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla kon topp leen ma man Mouhamad ibn Abdullah su ngeen ko defee rek yàlla bëgg leen jégal leen te bàyyi ne wasiila fekkee ne dafa jëm ci yàlla ku yàlla bëgg rek egg na ndax moom moo ne woon fa ida ahbabtuhu ndem sopp naa ko kuntuhu ma nekk ko wasi ñetti wasiila ko firoon benn boobu mooy benn bi kon nag mahabatu moom tabaarakala waaw bàyyi ne alqawmu góor yàlla day xaaloo wax nañ haada lii ma wax ci ñoom laa ko jëme alqawmu haada qaalu alqawmu qaalu haada haada mooy lan mooy naan bi qadri ma tuhibu tanaalu amdaadahu ku topp sëriñ te amoo mahabatu amoo shawqu amoo soxbatu yemoo ci moom jëriñu naa man de mosuma ko gis bëgg mu ne anfiq dunduleel tarifan alal joo am bees taalidan ak sax alal joo fi fekk loo am daal bu dee yaa ko am léegi bu dee da nga ko doon fekk wala fekk ko nga am ko njëkk sëriñ bi dépensé ci pour ngir yàlla jëmaliku ci sëriñ bi wala lu la yóbbu ci sëriñ bi fi talabi ridaawu ci sàkku ngërmaane baadi in ashara bu junjé badir gawal pour def lam junj boko defé rek tousib nga djubal tousib nga jamb lang don dak man dama ngi fateliko ay jamono babu yagu ci bayo njay bay du yoni kenn ci mer da muy dox daw rek kok mom tradition waaw daw rek kenn du sol mbaxana ci bir nek bayyi wala jota te musuko wax kenn an fiq tarifan talidan manam wa talidan xam nga way daf lay may liberté yu ndaw ndawale fi talab ridahu badir in ashara tusibi in ashara nak man na qul man na tond nangam bo ishara la yekudin ki bi demal fi mais ishara itam da don manam serigne bi comme baye def nako yonne na ci ko xamne man ci suñu mbokk la bok yonne na ko boutiquem te ko laaj ko ab som ba xane baye soxlo won som bobu kok itam yar nañ ko ci deug ba amul som ba te baye waxuko ci dara mu gantlu bam ñewé ba ndawlo ñewé son papa ne ma bayina ah bon la yalla dogal nako rek donc il dafa warone éviter ben calamité su joxé mbir mi te xamut lutax ju ko koy laaj su ko baye waxé sirru ba jeex mais mi ngi mu ci prison mel nak sonu ci ya ko ci ya daga ko la yalla dogal nako kon ishara mom ishara am dina don ci xamal la wax la nga japp wax ba jégué yef nga jëliko mais dina wax opposé yow nga jëliko suma papa néna ma bayinal ko mahmoud suma bëggé dégg sumay wax ak mbolom fexel ba dégg limay wax mais fexel ba dégg limay wax taxuma ko mo ne boba laqab lu mi yag kuy nek khalifa baye su joggé yalla bo nga wax ci biir wax ci lako foré ci biir waxi baye yim wax taxuko ta ben iota manki ci warda bi sheikhika amna ñu bind ci jamono yu mujjé wa ardi sheikhika ben lustra bi ma min man ci boba warda bi sheikhika nga fatali ko raditu billahi rabban rida jagite ba luñ min la ci nusra ba ma xamoo yow mo nga def de mo ko ok warda bi sheikhika baxna wa ard sheikhaka moy geureum lol su serigne xam nga baxna waye nak wa ard warda bi sheikhika manam tanel su serigne mu doy la walaw ab kaka dile joylon la ci door bu de serigne bu ci amé ndigal mais nak joylon la sax ci decision man gis na ko serigne mu jël ben decision d'accord ci dafa ko metti te bu ci atek ben ba te olul bakar dafa dug ci rolal bu ko ken gis war rabbi sheikhika walo abkaka lakinahu lil khair qad hadaka parce que même bou la joy lo won joy hissu wala joy mana xam nga joy ro nga ñu ci gëna tuti oui xam nga joy deug waji du am ro nga sax aishatu bako bam gisee yonent jox ko ganna bamu joy ak joy metti yeb bo xamul lu xew bam yegge ne biñ ko accusé yonent def ci xawna ci deng rek ro nga ñu def te kerset fay mune joy nekk dang koy tal lisa motax mune ab kaka kilo li khairi khat lakinahu lil khairi khat hadaka même limu la wax lim la sant ba tax melni joylo na la wala sax joylo na la qad hadaka jubal na la li khairi jëm ci lu gën li ko doon uddi sax wala jëm ci wepp yu dina ben way lu yagg la dund ci sin kanam sax ko ko sax mom genre entrepreneur lo di wéral té ben way bu rek ci ben tarixam ko ko diku jaay deug mu ne ko yow jox ma sama loxo ten bi ñu wacc legi ci bi billahi dina genn bayla ci bi waj ñu ye ma lolu ma jëfé xam nga bo xamé manam ko xamne yalla fi neex mu yeen yi do jaar bi ki maxa me saxar gi dafa ko rom mu ne le ma tie sax mu tieku tie saxar gi saxar gi pet petit rek ci tolok medina ci wati guuy gol men xana lool munul nek maxa ya wala ngi tam baxa bok lu ngand la warda bi sheikhika wala abkaaka lakinna wal khayr qad adaaka واحرص على الاوقات اي حرص واحرص قر ما نام نغا قر تبتو على الاوقات كي وخي جود وقت جولي وقت ويردوي اك صح دامي جينيرال وقت لو نه وقت باغ نكو جاغلي نان كي خير كي سامكو نغا ام بونكتواليتي ورد واحرص على الاوقات اي حرص كي جيب قر نك دو ميرام فو wa hadar tanga moy taniku min an tubla ci bu natof la bala andaksin natuba mom wagneeku la yes fa nga tolol wacc ci daraja wala ngay melo melo wo xamne yes na tegini maqama bi nga nek lacc parce que ñom dañ ne hasanatul abrari sayyatul muqarrabin innal abrari la fi na'imin ken gënul len daan me nak al muqarrabuna ñom ñoo gëna jégé tey li abrar di titro muqarrabina daf leen di ruslo ñu ngi melni nga ne jassi ji mo gëna ñaw edwi xam nga ne arab neena tagulo jassi du ñawante ak et jassi lay ñawante wa hris ala al awqat ay hirsi wa hadhar min an tubla bala an naqsi e mune nak izara ayta ndem gis nga bes ci sa jeflante ak cheikhul murabbi rawtina serignam mabharal jamali feñu wayu tar neex de rek ku bil la hein waxtanal la tout ça muqaddamuna kay tok fi yoy boko gisse mune la tatrabul baw yow de warda tanalal sa bop ngir xam nga xam moy kan mabharal jalali feñu wayu mag ak wew jalal ak jamal moy tar jamal moy tar jalal moy wegg moy mag bañ ci wegg ku min nak jaxaso ak bay ak sax xamna ni ñu bari dang koy gis muy dundu ay jamal ak ci jalal bu nekké ci jamal bu feñ boy dugg rek ya koy jëkëy amna sax ñu muy o du wax sen tour bay lay wax exi legui bu excé bu nek ci jalal xam nga mën na doon million cause yo tax baye nek ci jalal bul jema lambat bi ci gëna jégué rek ko xamni ku am problème nga yékku yo bo nek ci problème itam yék problème ni té sen kilif ko ko doyna problème ku fébar nga yékku ku jax nga yékku ku ñap nga yékku hein mujj gi sax nak legui sëriñ ci nek ay trésor ku ñak xaliss ñew bo gisé baye nak mo nek ñun dañ lan wax né dafa bank xamuñu mënu ñëw firi baati en effet bank di rek ko tax sax nek ci jala su amé xaaliss ma sha Allah ma gis ko téléphone xam nga pour ñaata 40 millions yalla ba xam nga du ko xane amna xaaliss ba ñëwul jël sawal ko lu ko nga xam né lañuy wa long fa ba mu xey jeex tak 40 la 30 so manam ke 40,000 livres sterling bob bo legui bo gisse mo ne ci sa serign yow jamal bul bew de yow melal ni ci jalal rek bu la ubile d'accord mais nak bul sori fum yem fa wa hris ala al awqat ay hirsin waqtu dagn ci dan waxtan ak bay mudu ñu net li ne huquqi yi la war yi nga mom yi yef yi mom leleg ci waxtu julli mu ne ci misal secondary daf ne huququn fi al awqat wa huququn lil awqat huququ fi al awqat moy ci bir temps sangam ci la nangam war julit tousbar masal mais nak julit tousbar lolu li war dafa nek ci ndabal tan wone nak huququn lil awqat nak moy waxtu woowi nak mom mom mom julitu suba soko ci julli wu bam pass nga fay ko fay nga la la waron ci bir waxtu wa mais fayo waxtu wi li momone parce que ya ko xagn waxtu woow motax waxtu mom ki te gis nga ba ci suñu bi moderne suñu bi professionnel suñu bi éducationnel bo sagane waxtu rek da nga yeglu lu wañ أي حرص إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى وارض مظهر الجلال فكل ذا من الإله لا جانغور هم كده فده كين فكل ذا أمر الإله ولو فني نياك ديغ خيري ولو فني نياك ديغ مو خيري ده يندي لو كان خلاته فكل ذا من الإله يسدى من الإله من أمر الإله فكل ذا كيب تي جمال اك جلال تي حق سيرنج بي موم يسدا ديفنا يوركو ديفنا جوخكو من الإله جوغي في يالا اي احوال قد جل مغنا يالا ان يعتب بو يديفكو فيما ابدا سلام فنيال جارلكو تي سيرنج داخ سيرنج بي لوكو يالا كي ريك تي لول لاي نيك bay waxna ne mom amna feñu way bo xamne bune teul bakkan bi bakkan bur la amé néna manam day yedd bakkanam bakkanu bur moy bakkan bi dafa ngand moone xalam nak situation di situation miskin yorul khalis outuko yorul nguur outuko améul cravache du jeba titulul kat comme miskin xam nga talul ta tapage ke mon nafsul muluk halatul miskin walakinni ashku li mushkil men nak mangi tawat suma mbir diko tawat kima meuna dindi ki meuna dindi suma sumay tawat xam nga arab dafa riche chaka moy tawatna presenté ay tawatam ashka ben livre ke cioko kat moy dindi na tawat hajjada ci arab moy nelaw la ngay ko tar ak hajjada moy dakk na nelaw amina lay def tahajjud bi nafilatan alquran naga fok nafilati ci guddi wota bay waxon ne mom gem na ne wax yaram ci l'islam la bok mu ñu ko sagane tek arab yi dañ demon jëm jëm am ñu bari ci chrétien libanais ne nañu baye grammaire arab buñ dem ci kanam ken dootu deg li ñu wax ken dootu deg alquran te xelaw bay nak ne dedet bu taxto nak alquran langue arab tay bi ñepp xam balakari xam ko day melni langue persan wala sa grec spécialiste ko xam mais alquran ko def mu nek ci porte nit ñi ñu gëm ko ba sellal ko ben communication bu gudd bu mu yeneewon bureau de l'arabisation dans le monde arabe aykum salam ñi ba marhaban kon nak fa kullu dha min al-ilah yusda asda yusdi isda'an moy rek yor nako joxe nako qad jalla an yu'tab fi ma asda ya lakin du ko yedd mom mu ñew nak ci jikoy ku sobu jikoy ku am khalifa murabbi la tata'allaman idha ra'aita idayat al-khalq la tata'allam rek moy bul metti du la tata'allaman nak sans bi yok na ngir nunu tawkit khafifa gog mu ne rek bul metti du bu ko bëggoon ak renforcer mu ndox la tata allamanna comme wala taqulanna li shay'in fa'il dhalika gadan baat bu yokk rek xaraf bu yokk ci xiyaram rek sans yokk na su fekke waji yegna ko la taqulanna udkhulanna mota bu ci nek nak ñi ut ci olof lu olof yi dege ne baat bi renforcer nañu ski bi tata may le la tata'allaman rek bul metti lu idaraayta lem gis nga lem mos nga idaayatul khalq lor ak minde fi ndax li da ngir nga yek lor khuliqtala binde fi manam li ngay ut ba tax sa julli juroom sa wor yi sa nafil yi nga nekkon yep nga ñoo yok ci un grand plus moy jël wirdu urdu wi nga nekk ci ba meñ nga ut murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imaman salihan mais kook nag xanaa du pour nga yem ak jëpp nag bëkkan foor ñu ne maliku nafsaka pour nga egg fan mu ne loolu nag boo ci xase egg nag ñu ne kuy waaja kurul waaja rek yaay nekk kalam yow waaji yaay nekk kalam kurul waaja moo tax nga gis nit ñi gëm yàlla yonente di leen jiiti ñu julli ñu nekk fee di nekk mbedd ak naan sàngara ak tooñ nit ñi ñoo ko wujjali ñu ne gars yu dof lañ ñaari groupe yoo xam ne ñee ngay lekk mbedd di naan sàngara di tooñ di fonctoo yàlla ñii nekk ci gannaaw yonente yàlla Mouhamad yon ñu ne dañoo dof Bilal mi ñu roon amee maanaam di catégorie à l' africaine moom tontu wu leen daf ne allahuma in kaana hada junouna fala tuxrijni min zumrati almajanin yàlla bu fekkee lii yonente yàlla Mouhamad amee mooy ak ndof yàlla bu ma wér dañu di ko dóor rek ma ahadun ahad xasal yonente mu ne ahadun ahad Bilal téegare mu ne ahadun ahad bàyyi nag ne gars yi déggoowuñu Bilal ndaxte ku nekk ci ahad yëtu nga bëgg mu weddi ma ne ko bàyyi waaye Bilal itam doxam bi dafa gaaw di tuub tey rek nekk ci ahad yëtu aw la tata'allaman idha ra'ayta idayat alkhalqi lidha khuliqta boo demee ci kashful albas ba gis na bàyyi bindee ci awliyaaw yi nga xam ne linkaar nañ leen ba lor leen ngir yàlla da ngay yéemu ci yàlla am na koo xam ne noonam yi mu ne dañu dem defar dàll ba mu rafet ndekki dàll wa ca taloo ba dañoo bind suratul ikhlas ci foofa ci ñaari dàll yi ñaw ca nag dàll ya ñëw may ko lu mu ci xam moom mu sol ba pare ñi ñëw ñu dem joxe rapport ne Serigne Diou zindiix la ndax léegi dàllam yi l'ikhlas la ciy kii xam nga ne fekkoo ne juge bu valable la dafay enquête ba xam yow ku la jox dàll yi dañu oo rek kër ci kii dañu ko boole ne zindiix la seetuñ sax ci lim ne ñu ne kii daal wax jiñ ko askan liñ koy feye mooy dañ koy fees fekk mi ngi dund fuqaaw yépp nekk fale di seetal waaye ma ngay sadd bayit yu bees rek bàyyi ne yasliquhum ma ne ma ñi ngi koy fees moom ma ngi leen di fees ci ay maanaam babakan ba dem ci sax wala rek yonente xam nga jafe na bés salallahu alai sallam saa bay tawat même wax ñi ca nguur ya mooy leen yi ndey ñi leen jiitu daan nañ ci fees nit babakanam fii tëddu delu gannaaw daan nañ ci si nit si ba mu nekk ñaari boor te tëddu delu gannaaw te mbir mii ñu leen di tapagé dana dem ba nga xam ne jigéen dana déparé ca Irak ba si fii bu du tilli gu ma ragal ci ay gàttam du am benn tiitànga ci yoon waaw ñii ngeen di wax alal dina am jëmi jamono joo xam ne koo bugg a jox sax du jël ñëppay am alal la tata'allaman idha ra'ayta idha alkhalqi bàyyi nee na muñ leen soo ko wax mu ne muñ leen parce que mu ne moom sax dinay nekk ci position bu jafe moom bàyyi mu ne léegi-léeg ma nekk diggante tooñ wala wedd yàlla benn baaxu ci mu ne su ma nit defee dara man ma fàtte ne yàllaay faayilu la ma dal moo gën a garaw mu ne su ma jàppee ne waa ji deful dara ma dem di feyu ci moom tooñ naa ko kooku martaamam la mu ne tooñkat yi moom de moom benn tuuma la mësta dégg daal bon mun kiriñ daal lenn lañ ko mësta wax mësta dégg ko ko wax mu ne Ibrahima Niass am na doom ju jógee ci biiram mu ne loolu la kenn mësu ko ko wax moom xam ku ko wax ñu xam ne da ngay fen waaye ñu ngay ràbb rek kenn ñi ne jàngul dara jàngul dara xam nga bàyyi ku ne jàngul dara xam nga fen wi nga fen buñ ko laaxoo ci géej gi rek mu fat ko kooku lim xam la tata'allaman idha ra'ayta idayat alkhalqi lidha khuliqta waaw yàlla daf la kii maanaam yàlla génne wuñu aljana pour ay honneur génne aljana foofu moo neexoon épreuve bi nag lu nekkan ki waaye xaatim yi mi nga xam ne moom léeg-léeg day daf daan meng mune adama lek garab ga motax ñu gennu ko aljana mune billahi bu xamone dina jur yonent kon mu lek ko ba lek reñ ay mashad la ay mashad la ajra al adha minhum li alla tarkana ilayhim bal lil ilahi farkana ajra dawalna mom yalla al adha lorgi minhum bu joge ci ñalay lor li alla tarkana ngir bul jeng ilayhim jëm ci ñoom xal ken du daw dem ci kulay saga kulay fexé la kulay dur bal bayit farkan jengal ilallah jëm ci yalla lool ñepp ci dako yalla day natu jaam pour bu mu wëru ci moromi jaamam ndax xam tollu ascension dafa laaj mu fatte nit ñi bañ leenay wétliko wétliko yalla ndax dana dem ba dootu mëna wét sax même bu ñëwon ci nit ñi ajra al adha minhum illa tarkana ilayhi muballil ilahi farkana wa in bulita dem na tofna la bistidadin ci jafé tastir tis ya man jafé jafé wa shururin ak ay du ben ay du ñaar xana ay ay fasbir muñal sayati ka khalsina dikal bas infirajun ak yer yer wa sururun ak mbek fasbir fay fasiha la mu doon du wasbir mune bu la yalla natto ay jafé jafé yefi deugur da lamb mu jafé nga topato mu deugur ba nga fone ñepp yaay dañ sant mune muñel rek dana mësa am infiraj ak mbé nga ne ko ci lan mu ne fa kulu laylin gépp guddi gumo gumu pa daw nekk na ca gannaawam naxaarul ab bëccëg munta ñàkk guddi moom munta naqare naqari naqari ba passé nangami heur wa kullu usrin gépp jafe-jafe itam baadahu am na ca gannaawam yasaarun ak yomb bàyyi na ñëw sax ci sunna ne bal bayit maanaam lu may wax sax kullu usrin bépp jafe-jafe baadahu danga am ci gannaaw dana am ci gannaawam yusraani ñaari yomb yomb kama ataakum nam ñëwee woon ci xadis an mustapha al adnaani ci yonenteel moxoy mi ko jóge adnaan yonente bi daf ne boo seetee inna maa al usri usru foofu am na article yusran amul article ak jàppandal mu waxaat inna maa al usri kon nag biyoon rek la yusran ak jàppandal mu ne kon nag benn jafe-jafe la bu ñu répété ci wax ak ñaari yomb-yomb yonente ne lan yaqliba usrun yusrayn benn jafe-jafe munta gagné ñaari yomb-yomb moo tax bàyyi ne bal kullu usrin baadahu yusraani kama ata an mustapha al adnaani ku nekk même ku dul saalig sax jamono ju ne nit nekk na ci jafe-jafe nekk na ci possession su dépossessionné man dina am sax yentaay lu passé lam doon mérit passé dem doon mérit waaw ida alimta ndem xam nga daa lii ma wax te kunu danga nekk raab yen ji aji gërëm xukmal ilahi atte bi yàlla ji kulla waxtin ci bépp waxtu baaqiyan mbur ma nga aji des ca maqaama ba doo ci jug doo tuumaal yàlla dangay nangu rek muy faailul muxtaar kenn du nekk saali gën fee na xëridan gën fee mën a tontuwante gën fee mën a daggante gën fee mën a ñaani yow déedéet da ngay jublu ci lenn ndax ñoom bàyyi nee na dañu ne saxal ci benn bunt te doo ci jublu ñu ubbi la bunt yëpp waaye dañ la ubbi bunt yëpp finalement nangu lal benn waay te doo ci jublu sax ñëpp mujj nangu la mais ñëpp daañ mujj nangu la ndax tabaarakallah ba tey ñoom dañu ànd te jafewut ida talabta ndem sàkku nga matlaman càkkuteef alimta loo xam ne ñàkk nga ko amoo ko wala yaa ngi koy sànku parce que amoo ko ñaari maanaa ut nga te amoo wala li nga amul yaa ngi koy ut mu ne fa yadri dana xam moom yàlla yadri la de du yudra yadri fa dayrahu yadri fa yadri dana mu xam moom yàlla dayrahu lorak li ngay sàkku wa ma daraytahu te yow xamoo ko wala wala daraytahu yëpp wér na waaw wala daraytahu wér na bon moom la kii bi ñu sax kon nag sàkku dara amoo ko te yalla mo xam lor ga ca nek te mu am ci yow lutfu neena mo xam xamo alquran da wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ci buntem ñaan lañu ko gëna sharale ndax mu ne ñaari yef dafa am yo xamni kenn mënu ko sik ci buntem ñaan yalla mo ne ud'uni nas alquran la bo xamne du mutashabih muhkam la ud'uni yeen ñep ñaan len yon sax neena man lam yad man lam yas'alillah yaghdab alayh yalla sax ku ko ñaan lu mu mere la man muy safanu do ma do ñu xali ku len ñaan ñu mere la wala bok bo répéter ñu mere la yalla bok ñaan lu mere ko na mu ud'uni ñaan len ma astajib lakum manam bu ngeen ma ñaané astajib lakum fo gis rek batu kalab bu melni ud'uni tontu lu ñew di jassam astajib waxul astajib fekk dafa am luñ fi natale manam in tad'uni astajib lakum muy jawabu shartu in joy bu ngeen ma ñaané mayle mo ne ki wax nak ki ne ñaan ma te amna du jexal soko ñaané mo la ko sant bo foggé ne mayula mu ni ñak tegen passé wu waye nak problème bi moy ana liñ ko ñaan bayina ana liñ ko ñaan yow mi sa xam xam tuuti xeyna moy dem amerique mom bi la may nak xam ba pare nak upp layer mané mu xam ne dem amerique baxul mu fajj ci soxlo ci tawx mere waji ñaan ko yenn xalaku ki yalla nanguna ñaan gi waye nak xam na ne yow li nga soxlo deug boko xamone do tal non bi sax moy sa bakkar yebbu jeegal la ko nga set wej mu nangu ñaan nga bayi fa non ba dara jottu ko yow mu balal sa bakkar yeb alors ben xale sagala dem mu nolo ko dara ngir ma ngay keuk gi di dem nga muñ ñaan yalla ne nako dag ndigam ci af ci tudal wax deug yalla boccu ko dara jottu ko mu jël pesa fa fam doon jang yalla baxal ci doob yeb yow ba nit tukki kenn dootu bon lolu du mo dem non bu de bay nañ leen mo tax wa wallahu ya'lam wa antum ku tawhidul af'al idha tarabta matlaban adimtuhu fa dayrahu yadri wa la daraytuhu yatfa'u dana mu jagn mom yalla ma yadru lana yawna lor lutfan ngir ñewti gum ñewti jamu la tattahimna bul tumal muk ilahina sun borom fa tukhzala sabab so sadatna wachila man law ya'lamu al insanu man rahmanu yalqa shurura dahika al insan man law ya'lamu donte xamona nak moy beyti bi ci muy ci dars bi tay law ya'lamu donte xamona al insanu nit dom adama man rahmanu ku yalla ar rahman su ci peb rahman yetomba kon yalqa dana dajé ashurur ak ayyep yim don ragal insanun kumokum ci nit ñi dahikan mbir mu aji rek xaqsa bu nit xamone rahman deug ayyum don ragal daf ko nan marhaban di re ndax rahmaniyatu lepp nga ci biir motax yalla di wax arrahman al arshi stawa yalla ci rahma mana arshu ba allah waxuñ ko rahman mo tok ci arshu ba parce que lepp mi ne fepp ci ron arshu te ñepp soxna yermane teji li gogou bokk na ci limuy jundju ci waxin bobu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Should I keep